Aizea euriainitz eguzki gutxi, aurtengo aroa ezea izan da. Gerezi ekoizleak gerezi ondoak kenkatsajean direla uartu dira, sustut ikusita ajunt gerezi gutxi bildu ahal izan dutela. Mirentxo Elizalde gerezi ekoizlea da. Egan ezake, maluruski pentsatzen ginuen bezala, ebe gaizki pasten da. Gure lehen mota bildu behar ginina peloa daitzen dena, nik ez dut bildu, bakarrikola jateko. Eta batzuek 10 kilo, batek uste dut 100 kilo baino gehiago, baina zinez bakarretaik da. Mm-hmm. Bigarren motaren dako xapata uaiti goiti hasiko da. Eta hirugarren hain dako ez da utzutu inoa ipatzen al, hori da beltxa. Behor ferdi-ferdia da, beraz ez dakit izain den, oino, ez dute gaiten ala. Beste etxaldeek ere ez dute gauza initz bildu ahal izan. Mariz Kasenoren kasuan, aurten peloa motakoak 20 kilo bildu ahal izan ditu, beste urteetan 500 eta tona baten artean biltzen dituelarik. Naiz eta desolatia den esperantza atxikitzen duela azpimarratu du. Ba, eta duai mementuan aski desolatian iz ikusten dutelaik inguti dugula, baina hala ere, badu oikoi oita bost urteari girela gerezi behaltzen, izan dira, hola urte txarrak azkenean, goi oita bost urtez, zautu ditugu, iruz palau zinez ahuntxarrak kasik deus, gio, egia da, azken urte hauetan, udaberrian badirela, hola, klima arazoak, hola, giri da, azleek ere ez dituzte behala jakiten alna dituzten bezala, bo, hala, horoko jada. Ez dugu gauza hondik egiten al, mementuan klimaren kontra, ez entxatzen gila nire esperantza atxikitzea, eta iduritzen zauku interesgarria dela nire ahbol ekoizpena segitzea eta bultzatzea ere. Asteburuntan iraganen den itsasuko gerezi bestan, bizpairu itsasuko gerezi ekoizlek baizik dute parte hartuko. Gaineratekoak etxaurikoak izanen dira, haiek usta ona izan baitute. Bi egian arteko ahemanari esker, gerezi zonbaitzu atxemaiten alko dira itsasun.